أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما اقتصر وإنما مواقف كي اقتصر يتندي المصنف مصنف يتندي نوزرنا يتنمش على الأمثلة الثلاثة 3 örnek üzerine yetindi. Musannif fazla 3 tane örnek verdi. Ratlun zeyten 1 vezni. Değil mi? Evet. Ondan ve menevani semnen 2. Bu da veznidir. 2 kilo tereyağı. Ondan sonra ve alet temrati mithluha zübden. Bu da mikyas. Peki keyli olana, zirai olana örnek yok. Biz dedik ki efendim 6 çeşit olur. Değil mi? Miktar 6 çeşit oluyor. Vezni olan var. Keyli olan var. Zirai olan var. Değil mi? Bak. Adedi olan var 1. Ona örnek verdi adediye. Eşrune diremen dedi. Vezni olana 2 tane verdi bak. Ritlun, zeyten, menevani, semre. Peki keyli olan nerede? Yok. Zirai olan. Zira'un sevben. Yok. Anlaşıldı? 3 tanesine örnek verdi. Alel emsileti selaseti. Yani musannif müfret miktardan kapallığı kaldıran temyize 1. 1. Adette olana örnek vermiş. Tamam. Peki adedin gayrisinde olanlardan kaç tane örnek vermiş adetin gayrisinde olanlardan? Ritlun 1, menevan 2, ikisi de vezni. Bir de alet temritin mitruha 3. Tamam. Adedin dışındaki miktar ya vezni olur, ya keyli olur, ya zirai olur, ya mikyas olur. Halbuki musannifin verdiği 2 tane vezni örnektir, 1 tane de mikyas örnektir. Değil mi? 3 tane örneği var. Keyli olanla zirai olan yok. Tamam. Ritlun zeyten dedi. Menevani semnen dedi. Aletlemizim ise zübden dedi. Peki. Liyennehu. Çünkü. Niye böyle yaptı? Yani 5 misal vermesi lazımdı. 3 tane misal verdi. 5 misal vermesi gerek. 3 tane verdi. O 3 tane misalden de 2 tanesi vezni. Keyli yok. Zira'i yok yani orada. Leannehu çünkü şu an kâne oldu. Matmahu nazarihi. Matmahu nazarihi. Matmah mastar mühimidir yani. Kâne matmahu nazarihi. Onun matmah böyle gözüne dikip bir şeyi hedeflemek. Yani onun maksudu, amacı, incelemesindeki amaç et tenbihe. Tembih etmektir. Amacı, gayesi şu. Yani bakış açısının son noktası, işindeki amaç onun et tenbihe, tembih etmek, dikkat çekmektir. Ala beyani ma. Ala beyani ma yetimmu bihi el müfredül miktaru. Müfred miktarın kendisiyle tamam olanını beyan etmek üzerinedir. Yani ibham bu kısımda, ibham bu müfred miktar adedin gayrisinde, adedin gayrisindeki o müfred miktarın kendisiyle şey yapıldığı, yani kapalılığın hasıl olduğu hangileridir? 3 tanesidir yani. Yani müfredin tamam olduğu. Tamam olmaktan murat nedir? Yani ismin bir halde olması ki o haliyle beraber izafesi imkansızdır. Muzaf olması imkansızdır. Peki müfred miktar ismi kendisine tamam olduğu şeyler nedir? Bir tenvindir. 2 Nundur, tesniye nunu. Üçüncüsü de izafet. Tamam, hepsini örnek verdi. Anlaşıldı. Yani ettenbiye dikkat çekmektir. Ala beyani ma. O şeyi beyan etmeye ki yetimu bihil müfredü. Müfred onunla tamam oluyor. Şimdi ismin tamam olması, müfred ismin tamam olması ne demek? Tenvinli olursa tamamdır. Yani yemteni o izafetuhu. İzafeti imkansızdır o ismin. Yani kevrül ismi ala haletin bir ismin bir halde olması ki yemteni'u izafetuhu ma'aha. O hal ile beraber izafesi imkansız. O ismin ne demek? Tamam olması. Yani ismin tamam olmasından kasıt nedir? İsmin bir halde olması ki o haldeyken muzaf olamaz. E o zaman tenvinli olduğu zaman muzaf olamaz. E tesniyen onu varken tamam olamaz. İzafet bulunduğu zaman tamam. E, öyküne de örnek verdi mi? Verdi. Anlaşıldı. Ala beyani ma yetimmu bihil mufredu. Müfredin kendisiyle tamam olduğu hususları beyan etmeye tembih, dikkat çekmek. Bütün amacı, gayesi budur. Peki, şimdi onu beyan edelim. Peki, bu ismin yani müfret ismin kendisiyle tamam olduğu şey nedir? Ve o ettenvinu tenvindir birincisi. Çünkü tenvin nedir? Bir kelimenin tamam olduğunun delaletidir. Tenvin bulunduğu zaman tenvin kelimenin muzaf olmasına manidir. Tenvin bulunan isim muzaf olamaz. Kemafi kavlike. Rıtlun zeyten. Senin rıtlun zeyten sözünde olduğu gibi. Rıtlun dediğin zaman rıtıl kelimesi temin varken zeytenle ne yapamaz? Muzaf? Olamaz. Peki bir. İkincisi ve nununun. Tesniye nunu. Değil mi? Evet. Kemafi kavlike. Yine sizin sözünde olduğu gibi. Menavani semnen. Bak. Menavani semnen. E, tesniye nunu varken menavani semnene muzaf olabilir mi? Olamaz. Üçüncüsü vel idafettü. İzafettir. E muzaf olan bir daha muzaf olabilir mi? Yok. Olamaz. Mithluha. E mithlu tamam oldu artık ha'ya muzaf olmakla. Mil'uhu aselen. Mil'uhu onun dolusu ne cihetten? Aselen bal cihetindir. Tamam mı? Kema vaka fi kavlike. Alet temreti mithluha zübden. Anlaşıldı. Ha. Demek ki musannifin İncelemesinin en nihai noktası ismin, müfret ismin kendisiyle tamam olduğu halleri beyan etmeye dikkat çekmektir. Onu ona uğraşıyor. E bu da neyle olur? Bu da neyle olur? Bir, tenvin ile olur. Tesnenun ile olur. Bir de izafetle. Üçüne de örnek verdi mi? Verdi. Sen niye daha artık arıyorsun ki keyliye örnek verdi mi? Zira'iye örnek verdi mi? Keyliye örnek verse diyecek ki kafizani buran. E kafizani de tesniyen ünlüyor tamam. Zira'iye örnek verse diyecek ki zira'un sevben. E zira'un neyle tamam olmuş? Bit tenvin. Rütlünü verdik zaten. Değil mi? Dolayısıyla müfret ismin kendisiyle tamam olduğu durumları beyan etmek amacı olduğundan dolayı musannif 3 tane örnek verdi yetindi. Yoksa adedin dışındakilere örnek verme 5 tane vermesi lazımdı. Vezniye örnek vermesi lazımdı. Keyliye örnek vermesi lazımdı. Zira'iye örnek vermesi lazımdı. Mikyasa örnek vermesi lazımdı. Ama ne yapmadı? Öyle yapmadı yani. Tamam. Ve lihada işte bundan dolayı yani ve lihada ve likevni gayeti nazarihi ettenbih alel beyanil mezkur. Musannifin bu zikredilen açıklamaya, bu beyana dikkat çekmek onun incelemesindeki nihai nokta, amaç olduğundan dolayı lem yestevfi tamamıyla ne yapmadı? Zikretmedi. Neyi tamamıyla zikretmedi? Aksamel makadiri. Miktarların her bir kısmının örneğini teker teker şerhte yaptığı gibi. Şerhte ne yaptık? Redlon zeyten verdik. Menevani semne ona keyliye dedik ki gafizani burran. Zira'iye dedik ki zira'un sevben. Mikyas'a kendisi örnek verdi. Alet temrit mitra zübne. Bak şerhte de ne yaptı? Şerhte de iki tane daha örnek verdi. Niye? Musannif çünkü üç taneyi şeyde örnek verdi. 3 taneyi örnek verdi. 3 tane örnek verdi. Rıtıl verdi. Ondan menevani verdi. Mikyası verdi. Peki keyli ile zira'i verdi mi? Vermedi. Anlaşıldı. Miktarlar zaten kaç taneydi? Miktarlar 5 adet. Bir tanesi. Adede zaten verdi onu. Adedin gayrisine geçtiğin zaman vezin, keyl, zira, ondan sonra mikyas. Vermedi. 3 tane örnek verdi ama o 3 tane de 2 taneye örnektir ha. Öyle değil mi? 3 tane örnek verdi ama 2 taneye örnektir o. Niye? 2 tanesi veznidir zaten. Rıtıl ile menevani vezni. Ondan sonra mitluha o da mikyastır. Keyli ile şey zira örneği verilmemiş yani. Onun için ne yapmadı? Tamamıyla bütün miktarların kısımlarını zikretmedi. Gayri adet 4 tanedir. Adetle beraber 5 oluyor. Hepsini zikretmemiş yani. Ve kerrara ve tekrar etti musannif neyi ba'daha. Miktarların bazını da tekrar etti dikkat edersen. Vezne 2 tane örnek getirdi. Değil mi? Ba'da bazını da zikretti. Niye? Çünkü bir tanesi teminle tamam olmuş, bir tanesi tesliyen önüyle tamam olmuş. Ha diyebilirsin ki onu, madem ki vezniden teminle tamam olanı getirdi, keyliden de kafizani burran deseydi. Keyliden. Yapabilirdi ama yapmadı onu öyle. Ve kerrara tekrar etti ba'daha, bu miktar kısımlarının bazısını yani vezniyi ne yaptı? Tekrar etti. Neyi tekrar etmiş? Bir kısmı da tekrar misalen misalini tekrar etmiş. Lima yetimmu. Çünkü o vezni olanın bazısı var ki o tamam oluyor. Neyle? Bit temvin. Temvin ile tamam oluyor. Diğer bir kısmını da ne yaptı zikrettiğine? Misalen evet. Ve kerre tekrar etti ba'daha. Ba'daha var değil mi sizde? Ve kerre ba'daha. He ba'daha bazısını da ne yaptı? Tekrarladı. Yani bazı tekrarlar ne demek? Yani bazısına bir teminle tamam olanına da misal getirdi. Tesniyen ünüyle tamam olanına da ne yaptı? Getirdi. Onun için biz diyoruz ki keşke bir tanesini teminle tamam olanı vezniden verseydi. Keyliyi de teminle tamam olanı ondan verseydi yani. İkisi de vezni olmasaydı. Yani şöyle yapsaydı. Retlon zeytan ve kafizani burran. Ondan sonra ve alet temreti mitluha zübden deseydi. Değil mi? Ve ma'na temamil ismi. İsmin tamam olmasının anlamı nedir? Bak demin de böyle söylüyor. İsmin tamam olması, ismin tamam olması, ismin tamam. Ne demek bu? Az önce biz onu söyledik. Şimdi şarih söylüyor. Yani ismin tamam olması ne demek? En yekune olmadı. Velkil ismi ala haletin. Bir hal, bir durumda ismin olmasıdır ki la tümkinu izafetuhu. La tümkinu. Mümkün olmuyor. Ne mümkün olmuyor? Yümkün. Olur. La tümkinu izafetuhu. İzafetül ismi. O ismin muzaf olması mümkün olmuyor. Neyle? Ma'aha. Ma tilkel haleti. O haliyle böyle izafeti mümkün olmuyor. Vel ismu. Vel ismu tammu yani tamam olan bir isim yani bu bi ahadil erba'a bu dört şeyden biriyle tamam olduğu zaman yani temvin ile tesniyenunu ile şibi ceminunu ile ve izafet bunlardan biriyle tamam olduğu zaman bir isim nedir? Müstahilul idafeti. Müstahilul idafeti ne demek? Yani tekünü idafetuhu muhalen. Tamam mı? Tekünü idafetuhu muhalen. Onun izafeti artık nedir? İmkansızdır. Vel ismu isim, halbuki isim müstahilul idafeti tekünü idafetuhu muhalen ma'at tenvini. Tenvinle beraber. Tenvin varken birinci yapacağın iş nedir? Tenvini nasbetmek. Rıtlı zeytin diyeceksin ki olsun muzaf. Rıtlın oldu mu zeytin. Daha birincisi bu. Evet. İzafeti imkansızdır. Neyle beraber? Ma'at tenvini. Tenvin ile beraber. Ve nuneyi tesniyeti vel cem'i. Cem'i de şibhi cem'inunu yani. Ha. Vel cem'i ve şibhil cem'i yani. Daha neyle beraber? İzafeti imkansızdır. Ve ma'al izafeti. İzafetle beraber de izafeti imkan. Yani bir kelime muzaf oldu mu bir daha muzaf olma. Onun muzafın ileyi muzaf olur. Ama muzafın iki şeye muzaf olma. Lennel mudafe merraten. Bir kere muzaf olan la yudafu taniyen. İkinci defa ne yapamaz? Muzaf olan. Çünkü izafetten gaye nedir? Tarif veya taksistir veya takfiftir. Garaz hasıl olduktan sonra bir daha ona gaye terettüp etmez. Feyda temmel ismu. Evet, isim tamam olduğu zaman da yani el ismul mufradul miktaru bi ahadi hadil eşyai bu şeylerden biriyle tamam oldu mu? بأحد هذه الأشياء bu şeylerden biriyle isim tamam olduğu zaman ne yapıyor? Bu şeyler bir tamam oldu. Şâbehel fi'le. Fi'le benzedi o zaman. Nasip edecek çünkü. Temiz alın. Şâbehe benzemiş oldu der ki el fi'le fi'le. Tamam mı? Ne zamanda? Fi'le izâ temme bil fa'ili. Bak. Fa'ille tamam olduğu zaman fi'l. Ne yapıyor? Mef'ule teşbih. İsim de tenvir ile, şibi ceminunu ile, tesniye nunu ile izâbe. Tamam oldu mu? Artık nasip edip temyiz alabilecek duruma geliyor. Ve sara bihi ve o ve sara ve fiil dönüştüğünde neyle bihi o fail ile kelamın tam kelam olmaya ne yapıyor? İntikal ettiğinde işte o fiile benzemiş oluyor. İsmi tam. Bunlardan bu dört şeyden biriyle tamam oldu mu? Fiili tama benziyor. Fiili tam ne? Fail ile tamam olan fiil. Fail ile tamam olduğu zaman da fiil neye ihtiyaç duyuyor artık? O zaman mef'ule ihtiyaç duyuyor. Bu dört şeyden biriyle de isim tamam olduğu zaman neye ihtiyaç duyuyor? Temyize ne yapıyor? İhtiyaç duyuyor. Anlaşıldı? Şâbehel fi'le fi'le benzedi. Ne zaman da? İzâ temme bil fa'il. Fi'il fa'il ile tamam olduğunda ve sâre intikal ettiğinde el fi'hi o fa'il ile kelamın tam kelam sahibi. Tam bir kelam oluyor değil mi? Fa'il ile böyle cümle oluyor. Fel ismu tamu bi ahadiyye şâbehel fi'le tamme bi fa'ilihi. Fa'il ile tamam olan fi'le benzedi. Fi kevni küllim minhuma tammen. Her ikisi tam olmakta. Fi'il de fa'il ile tamam oluyor. İsim de yani muzaf olamıyor artık. Tamamdır. Temminle tamam olmuş, tesniyen önüyle tamam olmuş, şibhi cemin önüyle tamam olmuş, izafetle tamam olmuş. Dolayısıyla feşabe temyizül ati, o gelen temyiz de ba'dehu ba'del ismi tammi, o tam isimden sonra gelen temyiz de benzedi. Tamam mı? Cevabı şartın mahzufin yani. Mahzuf şartın nesi cevabıdır o. Feşabe temyizül ati, ati gelen. Feşabe benzedi ettemyizül ati gelen temyiz. Neden sonra? Ba'dehu. Ba'del ismi tam. O tam isimden sonra gelen temyiz de benzedi. Neye benzedi? El mef'ule. Mef'ule benzedi. Niçin? Li vuku'ihi. O temyiz vakı oluyor. Yani li vuku'i temyizi ba'de temamil ismi. İsim tamam olduktan sonra vakı oluyor. Geliyor. Ne gibi aynı? Kema ennel mef'ule. Nasıl ki mef'ul? Hakkuhu en yaka'a ba'de temamil kelami. Mef'ulün de hakkı nedir? Kelam tamam olduktan sonra vakı olmaktır. Dolayısıyla. Dolayısıyla ne oluyor? Fe. Ennel mef'ule hakkuhu ma hakkuhu. Kema ennel mef'ule mef'ul hakkuhu. Cümle yapıyoruz ha. Kema ennel mef'ule mef'ul nedir? Hakkuhu en yaka'a ba'de temamil kelami. Çünkü fedledir kelamda. Kelamda fedle olduğu için önce umde gelir, fail gelir. Zaten ne demiş? Vel aslu fil fa'ili en yeliye fi'lehu. Fail de aslı olan nedir? Fiilini takip etmektir yani. Yani ve inkânel mef'ul mukaddemen alel fa'il. Yani fa'il üzerine tekadüm etse bile hakkı şeydir. Mef'ulden bedel, mef'ulün hakkı bedel olarak düşünüyorsun. Cümle yapıyorsun da cümleyi mef'ul yapıyorsun. Kema ennel mef'ule mef'ul hakkuhu en yaka'a ba'de temamil kelami. Cümle olarak. Mef'ulün hakkı kelam tamam olduktan sonra vakı olmaktır. Değil mi? Yani hakkuyu mübteda yaptık. En yaka'yı haber yaptık. Tamam. Mübteda olarak da haber. Tamam. Tamam. Peki. Yani temyiz ne yapıyor kelamda? Meful gibi tamam olduktan sonra geliyor. Meful de faille fiil tamam olduktan sonra geliyor. Dolayısıyla feyansibuhu. İzâ kâne lemur kelerik feyansibuhu. Öyleyse o temyizi nasip ediyor. Zâlikil ismü tammu. İşte bu dört şeyden biriyle tamam olan isim o temyizi nasip ediyor. Efendim. Neden önce olan isim? Kablehu. Kable temyiz yani. Tamam. Şimdi buradaki teşbihin faydası nedir? Yani o ismi tam, ismi müphemi tam kendisinden sonraki temyizi nasip ediyor. Nasıl ki faille tamam olan fiil mef'ulü nasip ediyor. Müşabeti ortaya koyuyor yani. Niçin nasip ediyor? Limüşabehetihi. Limüşabeheti el ismi tam yani. Limüşabehetihi. Limüşabeheti el ismi tam. O ismi tam benzediğinden dolayı Tamam, benzediğinden dolayı. Neye benzediğinden dolayı? El fi'le tamme bi fa'ilihi, failiyle tamam olan fiile benziyor. Ve hel, evet, el fi'le tamme bi fa'ilihi, yani fi kulli vahidin minhuma tammen. O fiil de tam, bu isim de tam. O fiil tam nasıl mef'ulü nasb ediyor, ismi tam da temizini yapıyor, nasb ediyor. Tamam mı? Nokta. Ve hâzîl eşyâ'u, bu şeyler, hangi şeyler? Yani tenvin, ondan sonra tesniye nunu, şibi cemî nunu, izafe, değil mi? Bunlar innemâ kâmet ve hâzîl eşyâ'u, bu şeyler. Yani ismin kendisiyle tamam olduğu şeyler neydi onlar? Tenvin, tesniye nunu, cemî nunu, izafe, innemâ kâmet. Bunlar kaim oldular. Yani küllü vahidetin minha, bunların her bir kaim oldu. Nereye kaim oldu? Makamel fa'ili. Fa'ilin makamına kaim oldu. Dolayısıyla yani bunlar fa'ilin makamına kaim oldu. Yani fa'ile benzedi bunlar aynı. Niye? Likevniha fi ahiril ismi. İsmin ahirinde vakulu. Fa'il de fiilin ahirinde vakulu. Fiil bittikten sonra ne geliyor terkipte? Fa'il geliyor. Kema ennel fa'ile. Nasıl ki fa'il nedir? Akib. Evet. Ve kema ennel fa'ile. Fa'il de nedir? Vakı olucudur. Akib el fi'li. Değil mi? Kema kâne el fa'ilu akib el fi'li. Kema kâne mi? O da güzel. Kema kâne el fa'ilu fa'il de oluyor. Akib el fi'li. Fiilin akabinde olduğu gibi. Yani onun peşine. Yani fail de fiilini takip ediyor. Ve yakav ba'dahu yani. Ondan sonra vakı oluyor. Değil mi? Asıl olan da fasıla olmadan hemen fiilin peşine gelmektir yani. Evet. O da ne? Ela yura. Görülmez mi ki? Bakılmaz mı ki? Enne lamet ta'rif, enne lamet ta'rifi, lamet ta'rif ki, öyle lamet ta'rif ki, dâhilete. Dâhilete sıfatül lamet. Tamam. Dâhilete. Dâhil olan lamet ta'rif ne üzerine dâhil olan? Ala evvelil ismi, ismin evveline dâhil olan o lamet ta'rif ve inkâne yetimmu bihel ismu. Evet, isim onunla da tamam olsa da ve inkâne yetimmu bihel ismu. O lam-ı tarifle de isim tamam oluyor. Ne demek tamam oluyor? Elif lam bundan bir kelime muzaf olabiliyor mu? Olamıyor. Peki şimdi tefsir ediyor onu sana bak. İsim onunla da tamam oluyor olsa da fela yudafu ma'aha. Fa orada tefsiriyedir. Fela yudafu ma'aha. Fela yudafu ismi ma'aha. Değil mi? İsim tamam olduğundan dolayı onunla da ne olamıyor? Muzaf olamıyor. Ama la yansibu temyiz. La yansibu nasbetmez o isim. Veya da la yantasibu olsa daha güzel. La yantasibu temyiz ve anhu. Çok güzel. La yantasibu temyiz ve anhu. O isimden temyiz ne olmuyor? Mensup olmuyor. Evet. Anlaşıldı? Yani bir lam-ı tarifle tamam olan bir isim temyizi nasip edebiliyor mu? Edemiyor. Niye? Çünkü biz sana ne dedik? O ismi müphemi tam fiile benziyor. Lam-ı tarif bulunan isim fiile benzemiyor ki o ne yapmaz temyizi nasip etsin. O isim niye ismi müphemi tam nasip ediyordu? Fiile müşabihetten. Peki elif lam geldiği zaman yine tamam oluyor isim. Ama o elif lamla tamam olan isim temyizi nasip edemiyor. Niye? Çünkü fiile benzeyiş yok. Anlaşıldı? لِعَدَمِ الْمُشَابَهَةِ الْمَذْكُرَةِ سَابِقًا diyor bak. Gördün? Anladın? فَلَا يُقَالُ bak şimdi. فَلَا يُقَالُ denilmez. Şöyle söylenmez yani. عِنْدِي benim yanımda var. عِنْدِي benim yanımda vardır. Ne vardır? Er-rakut. Er-rakut. Rakut. Hellen. Sirke cihetinden. Böyle denmez. Er-rakut. Hellen. Veya şöyle denmez. Böyle. İndi er-ritlu zeyten. İndi benim yanımda var. Benim yanımda el-menevani aselen. Olmaz. Rakut ne demektir? Eddennül kebir. Büyük fıçı yani. Ha. Büyük fıçı demektir. Ha. Küp. Ha. Rakut deniyor ona. Hellen diye söylenmez böyle. Tamam. O şekilde gelmez yani. Nasıl denir? İndi benim yanımda vardır. Rakudun. Rakut vardır. Hellen. Rakudun. Bir rakut vardır. Ne cihetinden? Hellen sirke cihetinden. Bu şekilde söylenir. Yani eliflamlı olarak yani nasıl denir? Bak. Nasıl denir? Şöyle denir ha. Yani böyle indi er-rakudu hallen demek sahih söyleyiş değil. Nasıl denecek? İndi er-rakudu minel halli. İndi benim yanımda er-rakudu büyük bir fıçı, büyük bir küp var. Neyden? Minel halli sirkeden. Söyleyiş böyle olur. Eliflamlı ne nasip edip temyiz alamaz. Anladın? İbrahim. Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed.